Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Sąd rodzinny zdecyduje o losach 16-latka podejrzanego o spowodowanie niedzielnego wypadku pod Chełmnem. Prokuratorskiego śledztwa nie będzie. Referendum w sprawie jedności Ukrainy niewykluczone. Miałoby do niego dojść w maju przy okazji wyborów prezydenckich. Prezydent Putin przyznał sobie i premierowi Miedwiediewowi podwyżkę. Będą teraz zarabiali 2,5 raza więcej. Nie będzie prokuratorskiego śledztwa w sprawie tragicznego wypadku pod Chełmnem. 16-latek, który w nocy z soboty na niedzielę prowadził auto i uderzył w drzewo, wskutek czego zginęło 7 nastolatków, najprawdopodobniej nie poniesie odpowiedzialności karnej. Jak tłumaczy Trójce prokurator rejonowy Judyta Głowacka, osoby poniżej 17 lat mogą ponosić odpowiedzialność karną tylko w szczególnych sytuacjach. Materiały wskazują na to, że sprawcą tego czynu był nieletni, a to sprowadzenie katastrofy, która skutkowała zgonem wielu osób, było nieumyślne. W tym momencie nie mamy do czynienia z możliwością zastosowania działań prokuratorskich na podstawie artykułu 10 kodeksu karnego. Tutaj nie mamy do czynienia z tego rodzaju przestępstwem. Sprawa 16-latka trafi teraz do sądu rodzinnego. Prokuratorzy nie widzą także podstaw, by pociągnąć do odpowiedzialności rodziców. Na tym etapie to jest za wcześnie, żeby tutaj mówić o odpowiedzialności rodziców. Nie mamy takich danych i takich okoliczności. Wskazuje wszystko na to, że ten samochód, kluczyki, dokumenty zostały zabrane bez wiedzy rodziców. Chłopak, który prowadził auto, był pod wpływem alkoholu. Tylko on i 16-letnia dziewczyna przeżyli wypadek. Dziś w gimnazjum numer 1 w Chełmnie zajęcia rozpoczęły się od apelu. Do tej szkoły chodziła jedna z ofiar tragedii. Druga była jej absolwentką. Taki apel był potrzebny naszej młodzieży, mówi dyrektorka szkoły Mariola Stachiewicz. Czuliśmy taką potrzebę, że chcemy w tym dniu wszyscy poczuć wspólnotę taką w tym cierpieniu i bólu, a także wspomnieć chociaż kilka słów o tej dziewczynce. Tutaj młodzież sama zadeklarowała się wczoraj z tej klasy, że usiedli razem, napisali krótki tekst o tej dziewczynce. Dziś trudno mówić o normalnych zajęciach, uczniami zajęli się psycholodzy. Pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow nie wykluczył przeprowadzenia referendum w sprawie jedności państwa, które mogłoby się odbyć przy okazji wyborów prezydenckich 25 maja. Nie występujemy przeciwko referendum, jestem przekonany, że większość Ukraińców wypowie się w nim za jednym, niepodzielnym i demokratycznym państwem ukraińskim, oświadczył na spotkaniu z szefami klubów parlamentarnych w Kijowie Turczynow. Może być już za późno, by zapobiec wojnie na wschodzie Ukrainy. Jeśli napięcie będzie się utrzymywało, Stany Zjednoczone powinny zacząć dostarczać tam broń. To już opinia dzisiejszego Washington Post. Dziennik przewiduje też, że prawie nie ma szans, by planowane na czwartek międzynarodowe spotkanie w Genewie w sprawie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, jeśli nawet do niego dojdzie, doprowadziło do zadowalającego rozwiązania dla Kijowa. Wall Street Journal pisze wprost o drugiej inwazji Rosji na Ukrainie. Wciąż pod znakiem zapytania pozostaje sprawa dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę i dalej na zachód. O bezpieczeństwie dostaw mają rozmawiać dziś unijni ministrowie odpowiedzialni za energetykę. Telekonferencję zwołał komisarz do spraw energii. Temat bezpieczeństwa energetycznego jest coraz szerzej omawiany w Unii Europejskiej w związku z zaostrzającą się sytuacją na Ukrainie. W marcu szefowie państw i rządów zobowiązali Komisję Europejską, by przygotowała specjalną analizę w tej sprawie. Wspólnota szuka możliwości z jednej strony uniezależnienia się od rosyjskich dostaw, z drugiej wsparcia władz w Kijowie w spłacaniu rachunków wobec Gazpromu. Jak napisał ostatnio Władimir Putin w liście do 18 krajów członkowskich, ukraiński dług to powód, dla którego Rosja może być zmuszona całkowicie lub częściowo przerwać dostawy surowca na Ukrainę, a tym samym do Europy. Unijni ministrowie do spraw energii będą więc rozmawiać o tym, co Unia jest w stanie zrobić w obliczu takiego zagrożenia. Na razie, jak zapewnia komisja, dostawy gazu z Rosji przebiegają bez zakłóceń. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jest dekret, jest podwyżka. Prezydent Rosji przyznał ją sobie i premierowi. W piątek z opublikowanych deklaracji majątkowych wynikało, że obaj politycy zarabiają mniej niż ich współpracownicy. W 2013 roku Władimir Putin zarobił 3 600 000 rubli, to jest równowartość około 310 000 złotych, natomiast Dmitrij Miedwiediew zarobił nieco więcej, bo 4 259 000 rubli. Tymczasem szef Rady Bezpieczeństwa Rosji, Nikołaj Patruszew, może pochwalić się dochodami na poziomie 34 milionów rubli, a szef kremlowskiej administracji zarobił ponad 11 milionów rubli. Dzisiejszy dekret prezydenta podnosi wynagrodzenie Putina i Miedwiediewa 2,5-krotnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

The Drowners, Love, Hold Me Down. To jedna z naszych nowości. 10 minut po godzinie 11. Brytyjska strona Disdain Music informuje, że 14 kwietnia 1967 roku wystąpiły zamieszki z powodu występu zespołu The Rolling Stones. To była pierwsza wizyta za żelazną bramą, jak to było napisane. 2000 fanów walczyło z policją, a policja użyła gazu łzawiącego. To było 47 lat temu. Painted Black, zespół The Rolling Stones i 14 minut po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry. Masz pozdrowienia z Bydgoszczy. A cieszę się, tam mam mnóstwo znajomych. I tam są fajne lasy. Szkoda, że trochę... No, powietrze nie jest za bardzo zdrowe. Ja dzisiaj w sprawie powietrza. Czy może się tak zdarzyć kiedyś, że wchodzisz do sklepu, a tam masz na półkach sklepowych puszki i napisane Giewont, Biebrza, Rysy, Jakuszyce, Łapski Szczyt na przykład. Obym nie dożyła takich czasów, ale powiem szczerze, że w Chinach jest to realna perspektywa. Atmosfera w chińskich miastach jest tak zanieczyszczona, że uruchomiono stacje z darmowym czystym powietrzem. Przechowuje się je w specjalnych workach plastikowych. Ludzie stoją w kolejce, by przez chwilę pooddychać przez maskę. Stację założono, kiedy okazało się, że tylko 3 z 74 chińskich miast spełniają standardy jakości powietrza. Nie pierwszy to pomysł Chińczyków, by nasycić się zdrowiem, właściwie zdrowym powietrzem. Wcześniej po ulicach krążyły maskotki Oxygen Babies, które rozdawały ludziom butelki z powietrzem z góry Tinamu. No a w przyszłości będą rozdawać albo sprzedawać zapuszkowane, zdrowe powietrze. Przesadna dbałość czy absurd? Nic z tego. Namiastka chińskiego szczęścia, które uzależnione jest od jakości powietrza. A jak u nas w Europie? No do tej pory uważano, że metropolię okrywa zwykły smog. To metafora, zwykły smog. W atmosferze znaleziono jednak gdzieś między Madrytem a Barceloną ślady kokainy i amfetaminy. Urzędnicy twierdzą, że jednak nie ma powodu do zmartwień, ponieważ badania wykonywano w pobliżu uniwersytetów, więc niech martwią się o to studenci. Oczywiście wykryto też wyższe stężenie narkotyków w weekendy, co sugeruje, że w wolnym czasie ćpa się najwięcej. A jak jest w Polsce? Na razie inspektorom nic nie wiadomo o chmurach narkotykowych. Za to nawet w mniejszych miastach wdychamy jak jeden mąż dym z kominów. No i to jest niebezpieczne. PH2,5, czyli drobny pył zawieszony, który powstaje ze spalania węgla i drewna, najbardziej nam szkodzi. Cząsteczki tego pyłu są tak małe, że przenikają nie tylko do układu oddechowego, ale też krwionośnego, a konsekwencje wiadome. Zapalenie krtani, zapalenie nosa, zapalenie na przykład, astma to wiadomo, przewlekła obturacyjna choroba płuc i nowotwory. Pomiary wykonane w 8 mniejszych miastach podczas patrolu tropiciele cząstek stałych pokazały, że największe zanieczyszczenie odnotowano w Wieliczce, województwo małopolskie, a najmniejsze na Podlasiu w Łapach. Inspektorzy wyniki tłumaczą okresem, w którym robiono badanie, większym zaludnieniem, czyli jest więcej kominów, i słabszym wiatrem na południu. No, na północy lepiej wieje, lepiej się wietrzy, wszystko jest wentylowane. Czy to, co dzieje się na przykład w Wieliczce, ma jakiekolwiek znaczenie i jest ważne dla ludzi, nie wiem, z Sopotu, z Warszawy, z Rzymu? Oj, bardzo. Od dawna wiadomo, że zanieczyszczone powietrze może szkodzić nienarodzonemu dziecku, a Amerykanie po raz pierwszy potwierdzili związek między zanieczyszczonym powietrzem a niskim IQ w dzieciństwie. Okazuje się jednak, że godzina wdychania spalin wystarczy, i tu jest to najważniejsze, Marek, by zmienić działanie mózgu i sposób przetwarzania informacji, co wykazało EEG. Czyli po 30 minutach pojawiają się oznaki stresu, no i żyjemy i działamy na haju spalinowym. Czyli możemy zmienić się nie do poznania i nie będzie to wskutek narkotyków, tylko hajs spalinowy. Jak mało, to jeszcze dołożę. Chodzi o powietrze wewnątrz budynków. Twoja mina nie mówi... tak, nie mówi dobrze. Ale ja jeszcze tylko chwilkę. To teraz co się dzieje wewnątrz budynków? Budynków, w których mieszkamy i pracujemy. No mamy lepsze domy, bo nowe technologie, więc bardziej ciepło tam nam jest, ale zmieniło się też powietrze, którym oddychamy. Co nam grozi? Kurz, pyłki roślin, zarodki grzybów i pleśni, zanieczyszczenia chemiczne wydzielane przez materiały budowlane. Więc warto i trzeba nawet wietrzyć tam, gdzie się da. Jest też coś takiego jak syndrom chorych budynków. To te nowe, szklane, tam gdzie okna się nie otwierają. Ludzie skarżą się na bóle głowy, podrażnienia oczu, gardła, trudności z koncentracją i zmęczenie. A co ciekawe, kiedy wychodzą z tej pracy, i to nie z powodu pracy, tylko właśnie przez to, jakim powietrzem oddychają, objawy znikają, czują się dobrze. Więc obowiązkowo od poniedziałku wprowadzić namiastkę natury w ten nasz cywilizowany świat. No, czy mam dobrą wiadomość na koniec, prawda? Bo tak poniedziałek głupia się zaczął. Mam. Ożył przedni, wrócił do Karpat, do Magruskiego Parku Narodowego i tam rezyduje. No i sadzimy coraz więcej leśnych drzew. Tylko, że od matki natury od czasu do czasu dostajemy takie lańsko, bo od nas nie zależy, w którą stronę powie wiatr. Prawda? Tak. No tak. No, minę masz nie przed nią. I właśnie chciałem powiedzieć, straszyła Grażyna Dobroń. Ale nie, wcale nie straszyła. Wiesz, mieć świadomość to jest dobra wiadomość. Wiesz co, zacząłeś od tej wody, od tego powietrza. Od powietrza zapuszkowanego. Ja myślę, że tak kiedyś będzie. Przecież pamiętasz, kiedy myśmy byli dziećmi, nie było wody sprzedawanej w sklepach. Kupiło się wodę To prawda. Ze studni, najczęściej ze studni, potem z kranu, a potem była tak niedobra, że trzeba było zacząć kupować wodę w sklepach. I to jest cały przemysł przecież. Ale wiesz, powietrze też. Wszystko zależy od perspektywy, z jakiej się patrzy na zjawisko. Jak masz świadomość, to dbaj o siebie. Dbając o siebie, powiększasz to dobro, niesiesz dobro i robisz wszystko, żeby do tego nie dopuścić. I jak każdy z nas tak zrobi, to nie będzie zapuszkowanego powietrza, choćby z napisem Giewont. Czy pani, pani magister, poproszę dwie puszki Jakuszyc. Oj, jestem za. W tym wypadku tak. I to jest bardzo dobry akcent. Grażyna, dobry, dziękuję ci bardzo. Radosny nawet. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Ania Rusowicz, 24 minuty po godzinie 11. Listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Napisała pani Małgorzata, że dzisiaj jej mąż będzie miał zmianę kodu na piątkę z przodu i że to jest dla niego ogromny stres. Panie Marku, wszystkiego najlepszego. Proszę odezwać się za 10 lat, co pan wtedy powie. Poprosiła pani Małgosia dla pana Marka o pół szklanki Milesa Davisa. Akurat mamy taką szklankę. Human Nature grał Miles Davis. 29 minut po godzinie 11. Autopromocja. Talenty Trójki. Nazywam się Leon Tarasewicz, jestem malarzem. Powinno być jak najwięcej tego rodzaju agory, na której mogą się spotykać młodzi artyści i żeby następowała wymiana intelektualna pomiędzy młodym pokoleniem i tymi, którzy już w jakiś sposób są ukształtowani. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Jak ten czas płynie? W pół do 12. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Skrzypce są moją żoną, a saksofon kochanką, powiedział w jednym z wywiadów mój dzisiejszy bohater Michał Urbaniak. Przywołuję postać tego wyjątkowego polskiego jazzmana, ponieważ kolejny już raz opublikowano reedycję płyty Inactin, nagranej pierwotnie w 1972 roku. Album jest owocem współpracy słynnego zespołu Michała Urbaniaka, który w latach 70. eksplorował modny wtedy styl określany mianem nurtu fusion. Na płycie usłyszą Państwo głos Urszuli Dudziak, poddany wielu elektronicznym, a właściwie powinienem chyba powiedzieć elektrycznym zabiegom. Piano Fendera, obsługiwane przez Adama Makowicza. Na basie elektrycznym i akustycznym grał Roman DeLong. Na perkusji z kolei Czesław Bartkowski i na kongach Branisław Kowacek. Michał Urbaniak z kolei pokazuje nam swoje dwa oblicza. Jest tu zarówno saksofonistą, jak i skrzypkiem. Inactin składa się z 7 kompozycji i album ten stał się niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych, co umożliwiło zespołowi Michała Urbaniaka na wzięcie udziału w wielu bardzo prestiżowych występach organizowanych, no cóż, w najważniejszych jazzowych salach koncertowych Stanów Zjednoczonych. Ta płyta otworzyła również przed naszym jazzmenem możliwość współpracy z najważniejszymi gigantami światowego jazzu. Inactin, płyta po winylowej reedycji sprzed 2 lat, teraz doczekała się również swojej cyfrowej, kompaktowej edycji. I na zakończenie naszego spotkania fragment tytułowej kompozycji rozpoczynającej tę ważną zarówno dla polskiego, jak i światowego jazzu płytę. W programie trzecim Inactin.

Siostra i brat. Zespół się nazywa Hundreds, pochodzi z Hamburga, piosenka Aftermath i to jest tytuł całej płyty. Jak złapię, to potem się trudno uwolnić, tak mi się wydaje. Teraz informacja o koncercie zespołu RPWL, to będzie podczas Warsaw Prog Days 3. Przed występem zespołu RPWL będzie Joanna Forbrod. Być może będę miał jakieś zaproszenie, a dzisiaj na razie... to jest 25 kwietnia, w piątek w warszawskim klubie Progresja. Tak przy okazji RPWL, Perfect Day, ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Perfect Day, nowy singiel z tej nowej płyty zespołu RPWL. Przypomnę, 25 kwietnia w piątek w warszawskim klubie Progresja podczas Warsaw Prog Days 3 zespół RPWL, a przed nim Joanna Forbrod. Słuchacz, pan Paweł napisał, słuchałem w samochodzie programu z przerwami, bardzo mi się podobało, jak apelowała o więcej dobra pani Grażyna Dobroni. Ładny. Za 16 minut godzina 12. Piosenka zatytułowana Reason, za 12 minut godzina 12, to jeszcze jedna kartka z kalendarza. Tego dnia, kiedy Rolling Stonesi koncertowali w Warszawie, w Wielkiej Brytanii ukazał się singiel zespołu The Bee Gees, New York Mining Disaster 1941. I był reklamowany, znaczy zespół był reklamowany jako najlepszy nowy talent od czasu Beatlesów. No i właściwie tak to się sprawdziło, 67 rok. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife? I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that's eyeing you. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. New York Mining Disaster 1941, zespół The Bee Gees. A ładne wspomnienie. Za 9 minut południe, po południu Kuba Strzyczkowski, Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz i Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy, jeszcze cudowna Randy Crawford i będzie południe. Everybody sees some changes. Everybody sheds a skin or two. You won't recognize me when I get over you. Unattended dreams will breathe life. All my wishes will come true. And there will be time for everything when I get over you. When I get over you, the sky will still be blue. When I get over you, I'm setting free the monkey. I'm setting free the lions too. Yesterday's child will grow up wild when I get over you. There will be a moral to the story